Up okazję na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa w Trójce. Już po godzinie 18:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22. 13 dzień maja, środa. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancatti. 142 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 15 osób zmarło, informuje Ministerstwo Zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki pisze do unijnych przywódców i proponuje zwiększenie budżetu wspólnej polityki rolnej o 10%. W serwisie też raport służb o działaniach rosyjskiej propagandy wymierzonych w polskie interesy. O 142 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 15 kolejnych zgonach poinformowało po południu Ministerstwo Zdrowia. W sumie od początku epidemii testy potwierdziły w Polsce ponad 17 200 zakażeń. Zmarło 861 osób, ponad 6400 wyzdrowiało. Koronawirusa wykryto u ponad 1200 górników w 5 kopalniach. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że przyczyną są panujące tam specyficzne warunki pracy. Kopalnie są miejsca bardzo sprzyjające rozwojowi infekcji wirusowych. Pamiętajmy, tutaj kontakt między osobami pracującymi jest dosyć bliski. W kopalniach mamy dość ciepło i wilgotno. To są warunki, w których wirus bardzo dobrze się rozwija. Mieliśmy też kontakt, wymianę osób między kopalniami, więc tutaj wirus zaczął się rozprzestrzeniać bardzo szybko. Wojciech Andrusiewicz mówił też w Trójce o kolejnym etapie odmrażania gospodarki. Od poniedziałku znowu będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, kosmetyczne oraz częściowo zostaną otwarte usługi gastronomiczne. Wyjaśniał, że trzeba będzie pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. W czasie, kiedy nie było epidemii, mogliśmy w ścisku siedzieć, pić kawę czy też inne napoje, choćby nawet wyskokowe. Teraz ten standard sanitarny jest ściśle określony. 2 metry odstępu, 4 metry kwadratowe na jedną osobę, dezynfekcja stolików, krzeseł. To wszystko musi być spełnione i oczywiście pełna obsługa kelnerska, czyli nie chodzimy sobie po restauracji, po kawiarni, tylko jest to z usługą kelnerską. Od 18 maja zostanie też zwiększony limit pasażerów w pojazdach komunikacji publicznej. Zwiększenie budżetu wspólnej polityki rolnej o 10% wobec wielkości, o której była mowa w 2018 roku, zaproponował w liście do unijnych przywódców premier Mateusz Morawiecki. Zwiększenie obejmowałoby równo wszystkie koperty narodowe. Dodatkowe fundusze byłyby w całości przeznaczone na środowisko i klimat. List premiera Morawieckiego został przesłany do przewodniczącej Komisji Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, komisarza do spraw rolnictwa, a także 26 szefów rządów państw członkowskich wspólnoty. Obraźliwa dla polskiego narodu, polskiego prawa oraz demokratycznych procedur wyłaniania Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Tak wypowiedź szefa niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego ocenił sędzia Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski. A chodzi o słowa Andreasa Foskula, że tu cytat: polski Trybunał Konstytucyjny nie jest już poważnym sądem, lecz marionetką. Ta wypowiedź jest nie na miejscu, zwłaszcza ze względu na osobę, która reprezentuje autorytet prawa niemieckiego i europejskiego, opowiadając się za wyższością prawa niemieckiego nad ustawodawstwem Unii Europejskiej, mówi sędzia Andrzejewski. Wskazuje ta wypowiedź na to, jak jesteśmy dzisiaj traktowani przez decydentów państwa starej Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że wybiliśmy się na niepodległość i suwerenność nie po to, żeby ktoś nam dyktował, jak mamy się rządzić polskim prawem i w ramach polskich procedur demokratycznych. Wcześniej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, odnosząc się do słów prezesa niemieckiego Trybunału, powiedziała, że jest to wypowiedź skandaliczna, która nie mieści się w żadnych kanonach rzetelnej debaty publicznej. Szereg działań propagandowych Rosji wymierzonych m.in. w polskie interesy zidentyfikowały nasze służby specjalne. Funkcjonariusze przebadali działania rosyjskiej propagandy przy okazji obchodów zakończenia II wojny światowej i sporządzili raport.

szalu notka z rana. Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? Kilka starych szmat by na kierunku szalot. I czy warto, czy nie warto mocną wodę leć, kogo by ukoić żal? Orkiestra Online i Adam Sztabę, piosenka Domowej Roboty. 12 minut po godzinie 18. Naszym gościem w Trójce jest pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. Witam pana, panie wojewodo. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dziękuję, że pan znalazł czas, zwłaszcza, że problemów i zajęć zapewne nie brakuje. Największą liczbę zakażonych mamy w tej chwili w województwie śląskim. Ogniskami zakażeń okazały się kopalnie. Badaniami poddani są górnicy w tej chwili ilu kopalń? Panie redaktorze, w tej chwili badania są objęte na 5 kopalniach. Tak, abyśmy mogli zrobić przesiew wszystkich pracowników z tych kopalni, których stwierdziliśmy pewne ogniska występowania koronawirusa. To są kopalnie Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki oraz Węglokoksu, prawda? Dokładnie tak. 3 spółki Polskiej Grupy Górniczej, 1 Jastrzębskiej Spółki oraz 1 Węglokoksu Kraj. Panie wojewodo, a w tych kopalniach wstrzymano w tej chwili wydobycie? W zdecydowanej większości to wydobycie zostało zminimalizowane. W zasadzie jest prowadzony wyłącznie tak zwany ruch techniczny po to, aby te kopalnie mogły być odwadniane, napowietrzane, tak żeby się ten górotwór w żaden sposób nie zacisnął, żeby górnicy mogli już po tej części badawczej jak najszybciej wrócić do pracy i chcemy te badania przeprowadzić w trybie w zasadzie ekstraordynaryjnym, bo pragnę poinformować, że od czwartek do dnia dzisiejszego ponad 14 tysięcy górników zostało wymazanych i realizujemy te badania naprawdę w trybie bardzo pilnym, bardzo szybkim, żebyśmy jak najszybciej mogli uzyskać izolację dla tych, którzy ewentualnie są zarażeni, a ci, którzy są zdrowi, żebyśmy mogli ich przebadać po raz kolejny, żeby jak najszybciej mogli wrócić do swoich zakładów pracy. Z racji tych ognisk oczywiście, że liczba zakażonych w całym województwie by teraz pewnie gwałtownie liczby wzrośnie. Jaka jest w tej chwili liczba tych, u których stwierdzono zakażenie? Jeżeli chodzi o liczbę wszystkich stwierdzonych zakażeń, to jest 4399 osób na dzień dzisiejszy. Oczywiście ta liczba w najbliższych dniach będzie dość znacząco rosła, no z uwagi na to, że te ogniska są cały czas poddawane badaniom. Na próbie, którą już mamy zbadaną i mamy już wyniki laboratoryjne, no wychodzi między 16 a 18% osób z pozytywnym wynikiem. To jest 959 osób dzisiaj mamy z wynikiem dodatnim, jeżeli chodzi o górników z przesiewu. Stąd można założyć, że te najbliższe dni również wygenerują no, niemałą liczbę wyników dodatnich. Czym tłumaczyć Pana zdaniem takie wyniki w województwie śląskim? Można oczywiście liczbą mieszkańców. W województwie śląskim mieszka około 4 300 000, gęstością zalutnienia. Może to być także efekt tego, że w kopalniach trudno jednak o zachowanie dystansu. Ale pierwszy poważny wzrost, Panie Wojewodo, zakażeń nastąpił dokładnie tydzień po świętach wielkanocnych. Następny skok dokładnie tydzień po majówce. A to niestety może świadczyć o tym, że no, nie zachowano zasad izolacji, zasad dystansu. Bardzo trudno jednoznacznie określić powody. No na pewno jeden z powodów, który pan redaktor wymienił, to jest wręcz niemożliwa do końca pełna izolacja i segregacja pracowników kopalni czy też sektora wydobywczego. Proszę wziąć pod uwagę, że jest bardzo wiele takich newralgicznych miejsc czy punktów, jak winda, jak łaźnia, jak szatnia, jak kolejka pod ziemią, jak ciasne chodniki. I drugi element, który chyba jest decydujący, że pojawiło się ognisko, a nie pojedyncze przypadki, to jest to, że górnicy na całe szczęście przechodzą ten proces bezobjawowo. I no, nikt nie spodziewał się, że może być taka duża grupa osób z dodatnim wynikiem, którzy czują się bardzo dobrze bądź z lękimi infekcjami. I w takich okolicznościach nie da się przewidzieć, że na zakładzie pracuje 18 czy też 16% zarażonych. Oni są przekonani, że oni po prostu są zdrowi. Ja rozumiem. W tej sytuacji zakładu ta transmisja pozioma no, występuje i będzie występowała. Stąd decyzja o natychmiastowym przesiewie i wyłączeniu tych górników, aby mogli przebywać w izolacji domowej czy też w izolatoriach, tak aby tego wirusa nie transmitować poziomo na pozostałą część społeczeństwa w województwie. A jaka jest w tej chwili liczba hospitalizowanych osób? W tej chwili to jest 317 osób w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o liczbę hospitalizowanych, ale pragnę wszystkich, nie górników, tylko wszystkich, a pragnę zauważyć, że ta liczba od tygodnia spada, czyli nie ma korelacji między zwiększonymi wynikami dodatnimi wśród pracowników sektora wydobywczego, a liczbą osób przebywającą w szpitalach. Na prawie 1000 osób zdiagnozowanych z przesiewu plus około 200 osób, które z wywiadów epidemicznych mają wyniki dodatne na kopalniach, tylko 29 osób znajduje się w szpitalu. 41 jest w izolatorium, a wszyscy pozostali w bardzo dobrym stanie, znajdują się w izolacji domowej. To pokazuje, że tak naprawdę wyłączenie i wygaszenie ognisk na kopalniach daje dużą szansę, że sytuacja poza obszarem wydobywczym jest taka sama jak wreszcie Polski. Dzisiaj podczas konferencji prasowej pan premier mówił o tym, że nie ma o tym mowy, choć wcześniej poseł Bolesław Piecha powiedział, że nie jest to wykluczone. Czy rozważany był pomysł zamknięcia województwa, izolacji śląskiego? Wydaje się, że ten pomysł no, nie ma racji bytu w tych okolicznościach, w których się znajdujemy. Sytuacja epidemiologiczna jest dla nas na ten moment rozpoznana, czyli mamy ogniska, a nie mamy rozsianej transmisji po wszystkich sektorach i po całym społeczeństwie. Dlatego tak jak pojawiały się te ogniska w domach pomocy społecznej, czy w zakładach opiekuńczo-leczniczych, czy też w szpitalach, nad ogniskami da się panować. I dopóki będziemy w stanie zapanować nad ogniskami wirusa, to nie ma potrzeby, aby wprowadzać dodatkowych restrykcji dla reszty społeczeństwa. Jedynie co można robić, to można apelować o to, żeby mieszkańcy dalej trzymali reżim sanitarny, żeby dbali o to, żeby zwracali na to uwagę, bo to transmisja jest dalej możliwa i to zagrożenie jest absolutnie realne. Słuchacze pytają, dlaczego górników wcześniej masowo nie badano, skoro wiadomo, że w tej pracy o zakażenie, o rozprzestrzenianie się, o czym pan zresztą mówił, wirusa bardzo łatwo. Ale to dlatego, że stamtąd też nie było niepokojących sygnałów, tak jak z wielu innych zakładów pracy i z wielu innych miejsc. Tam, gdzie pojawiał się sygnał, że może być ognisko, natychmiast podejmowaliśmy kroki. Jeżeli mówimy o kopalniach, no to jest w zasadzie tydzień czasu, kiedy na kopalniach pojawiło się więcej niż 10 przypadków. Od tego momentu natychmiast była reakcja, podjęte odpowiednie decyzje i zrobione masowe badania. I to bezprecedensowa skala została zastosowana w tym przypadku, tak aby strzec nie tylko górników, ale przede wszystkim całe społeczeństwo województwa śląskiego i Polski, bo izolacja oraz przywrócenie zakładów do pracy, to z jednej strony jest izolacja przed wirusem dla pozostałych mieszkańców, a z drugiej strony zapewnia nam również bezpieczeństwo energetyczne, które jest istotne nie tylko dla mieszkańców województwa, ale jest istotne dla całej Polski. Pragnę przypomnieć, że jednak energetyka to jest ponad 70% produkcji z węgla. Panie wojewodo, bardzo dziękuję za spotkanie. Za rozmowę Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, był państwa gościem. 20 minut już po godzinie 18. Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul? Panie Tomaszu, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No i chcę trochę odmienne zdanie od pana wojewody, bo mieszkam tutaj na Śląsku i mam znajomych, którzy pracują na kopalni i wiem, że po prostu była badana tylko temperatura, żaden z górników nie chciał nie chodzić do pracy, tylko chciał pracować i po prostu... Poniekąd to zrozumiałe. No tak, tylko że w innych zakładach pracy, że tak powiem, opuszczono 20% pensji, a górnicy nie za bardzo tego chcieli, prawda? No bo to... No bo to zawsze jest strata. Jest to, no jest to strata, ale jest to też, jeżeli chodzi o górników, zawsze to był problem, nie? Bo to jednak bardzo dużo ludzi pracuje. A to jak mówię, brali aspirynę i szli do pracy, nie patrząc na to, czy tak się dzieje, czy inaczej. 7 trójek na początku, 22. Pozdrawiam pana, panie Tomaszu.

Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To już 18.30, a jutro czwartek. Zachmurzenie umiarkowane duże, tylko na południowym wschodzie. Początkowo całkowite. Na południu północy opady deszczu, w Sudetach śnieg. Temperatura od 8 do 15 stopni. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju, oferujący tarczę finansową dla firm i pracowników. Szczegóły na www.pfr.pl. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzisiaj ostatni odcinek cyklu Uratuj swoją firmę z trójką, w którym podpowiadamy przedsiębiorcom, jak skorzystać z tarczy finansowej PFR. Ostatnio mówiliśmy o VAT-owcach, że oni powinni najpierw złożyć deklarację VAT. Mówiliśmy też, że mikrofirmy muszą dobrze określić liczbę swoich pracowników, bo od tego zależy wysokość subwencji. A dzisiaj powiedzmy o tym, że wszyscy przedsiębiorcy muszą dobrze sprawdzić, czy nie mają zaległości podatkowych i jeśli chodzi o składki na ZUS, jak mają to zrobić, czy potrzebne są jakieś dokumenty? Jeżeli ktoś ma jakąkolwiek wątpliwość, to oczywiście może sprawdzić sobie to właściwie elektronicznie, zarówno w Urzędzie Skarbowym, jak i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ale pamiętajmy, że tutaj, jeżeli chodzi o to zastrzeżenie dotyczące niewypłacenia subwencji ze względu na zaległość, czy to podatkową, czy w ZUS-ie, no jest to opatrzone, powiedziałbym, dość łagodnymi wymogami z naszej strony. My rozumiemy, jako Polski Fundusz Rozwoju, że część firm mogła ze względu na sytuację covidową popaść w jakieś zadłużenie, ewentualnie ubiegać się o to, żeby to zadłużenie restrukturyzować. I należy pamiętać o tym, że tylko i wyłącznie jedna sytuacja wyklucza nas z pomocy. To jest sytuacja, w którym mamy zadłużenie zarówno na 31 grudnia 2019 roku, jak i zadłużenie w momencie, kiedy przychodzimy ubiegać się o subwencję. Czyli tylko koniunkcja tych zadłużeń powoduje, że możemy być z pomocy chwilowo wykluczeni, dlatego że oczywiście jak spłacimy to zadłużenie, to już w tym momencie zadłużeni nie jesteśmy i możemy składać spokojnie wniosek. A jeśli jesteśmy zadłużeni na jakieś nieduże kwoty, 1, 2, 3 złote? Jeżeli jesteśmy zadłużeni na nieduże kwoty, to również system jest tak ustawiony, by nie widzieć w cudzysłowie tego założenia. To jest kwota nieco ponad 8 zł, no żeby po prostu nie wykluczyć kogoś ze względu na groszowe zadłużenie. Jeżeli chodzi natomiast jeszcze o to zadłużenie co do różnych form ubiegania się o rozłożenie ich na raty, to też tutaj system jest tak skonstruowany, że jakakolwiek z naszej strony jako przedsiębiorcy próba restrukturyzacji tego zadłużenia, czyli na przykład ubieganie się w ZUS-ie o rozłożenie tego na raty, czy też prolongowanie tej płatności, jeżeli jest z naszej strony oficjalnie podjęta taka aktywność, to w tym momencie też nie wraca do nas to jako zadłużenie. Również to jest niezwykle istotne dla zwłaszcza mikroprzedsiębiorców informacja, to, że oni zostali zwolnieni ustawowo z opłacania składek przez 3 miesiące, bo tak jest z tej ustawy covidowej. Również to nie jest wyświetlane w cudzysłowie przez ZUS jako zadłużenie, no pod warunkiem, że oczywiście złożyliśmy wniosek w ZUS-ie o to, by nie płacić tych składek. Taki był też wymóg, ale nie musi też być jeszcze wydana decyzja przez ZUS, żeby ZUS też powiedział nam, że tego zadłużenia nie ma. Podobnie sytuacja jest oczywiście w Ministerstwie Finansów, czyli jeżeli odroczyliśmy sobie płatność, bo też była taka ustawowa możliwość odroczenia płatności, to również to nie jest zwracane z Ministerstwa Finansów jako zadłużenie. Składanie wniosku jest bardzo proste i wygodne, bo to się odbywa w systemie bankowości elektronicznej. Natomiast kto może reprezentować firmę przy podpisywaniu właśnie umowy i składaniu tych wszystkich wniosków? Co do zasady są to właściciele firm, osoby umocowane, jeżeli to jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, to najzwyczajniej w świecie ta, która tą działalność prowadzi, jeżeli to jest w formie spółki, to ta osoba, która jest upoważniona do reprezentacji tej spółki. Mogą zdarzać się takie sytuacje, że również składają te wnioski księgowe, które mają do serwisu transakcyjnego dostęp, ale również upoważnienie od firmy, że takie operacje mogą przeprowadzać na rachunkach firmowych. Tutaj też ważne, że w momencie, w którym składamy taki wniosek, to również podpisujemy takie zobowiązanie, by do końca tego roku donieść do banku, czy też w formie elektronicznej przedstawić zaświadczenie o tym, że ta osoba, która pierwotnie złożyła taki wniosek, rzeczywiście ma takie umocowanie. Takie pełnomocnictwo jest też dołączone do regulaminu, który jest i na naszej stronie internetowej, de facto jest też częścią umowy subwencji. Jest w umowie subwencji link do tego regulaminu, więc też takie pełnomocnictwo można znaleźć. Czy wniosek można ewentualnie poprawiać? W momencie, kiedy składamy ten wniosek, to jak najbardziej można go poprawiać. Można sobie zawiesić składanie tego wniosku. Również wymogliśmy na bankach, no nawet nie wymogliśmy, tylko banki też to rozumieją i współpracowały z nami w tej sprawie, że jak wypełniamy ten wniosek, to zanim ostatecznie powiemy wyślij, co de facto oznacza podpisanie wniosku i wtedy właśnie przychodzi do nas ten SMS i potwierdzamy to wysłanie, ale zanim to zrobimy, to mamy możliwość w każdym banku po pierwsze przejrzenia tej umowy, ponieważ do wniosku tak naprawdę później jest dołączona umowa i sprawdzenia, co zalecam, sprawdzenia, czy wszystkie dane na tej umowie się zgadzają, jak również wydrukowania sobie tej umowy i przejrzenia, na przykład być może wspólnik jeden składa, drugi chciałby zobaczyć, można sobie spokojnie to obejrzeć, zanim zrobi się to ostateczne wyślij. Jeśli natomiast zrobimy ostateczne wyślij, no to tutaj pamiętajmy, że podpisujemy tym samym tę umowę subwencji i wtedy co do zasady są trzy możliwe scenariusze. Pierwszy, umowa jest zaakceptowana, czy też w pełni jest wypłacona subwencja, o którą wnioskujemy i to zamyka póki co na razie proces na 12 miesięcy, póki nie przyjdziemy o umorzenie części tej subwencji, mamy pieniądze na rachunku. Druga możliwość to jest, kiedy dostajemy częściową subwencję, czyli nie całość kwoty, o którą wnioskowaliśmy. I tu możemy wejść w tryb odwołania, już takiego odwołania też w formie elektronicznej. To są maksymalnie dwa odwołania w ciągu 2 miesięcy od podpisania pierwotnej umowy, ale wtedy w odwołaniu już tylko i wyłącznie możemy ubiegać się o różnicę. Czyli wnioskowaliśmy o 100 tysięcy, otrzymaliśmy 80 tysięcy, możemy dwa te odwołania składać ewentualnie o 20. No i wreszcie trzeci przypadek to jest, kiedy wniosek zostaje odrzucony ze względu na przykład właśnie na wspomniane zaległości, czy też ze względu na to, że ktoś nie wykazał pracowników, czy ze względu na to, że nie złożył tej deklaracji VAT-owskiej i nie ma skąd tego obrotu jeszcze na przykład za kwiecień podać, mimo tego, że on mówi, że w kwietniu mu spadło, ale nie złożył deklaracji, nie mamy skąd tego sprawdzić, to wtedy oczywiście może taki przedsiębiorca po wyjaśnieniu tych okoliczności złożyć kolejny wniosek i tu nie ma już ograniczeń, czy to będzie drugi, trzeci, czy czwarty wniosek, tylko prosimy o refleksję, żeby to posprawdzać i wtedy złożyć kolejny wniosek. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju, oferujący tarczę finansową dla firm i pracowników. Szczegóły na www.pfr.pl. A z naszym dzisiejszym gościem w projekcie rozmawiała Sylwia Zadrożna. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue bloods. If I so if I trade out for some heart. to Saint-Vincent. Program trzeci, 20 minut pozostało do 19. Bruda słajza roznosząca zarazę. Tak niektórzy potrafią zwracać się w sklepach do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. W obawie przed zakażeniem nie wsiadają razem do windy. Odmawiają przyjęcia dziecka do przedszkola. Agresja strachu. To reportaż Adama Bogoryja-Zakrzewskiego. Jeżeli chodzi o jedną z pań doktor, no to ona jeszcze zanim był pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, ona zaczęła rozdawać sąsiadom maseczki, wiedząc co się dzieje w Chinach, co się dzieje we Włoszech i on się dowie, że jest lekarzem. Doktor Paweł Doczekalski, pan reprezentuje... Okręgową Izbę Lekarską, Komisję Młodych Lekarzy. W Warszawie jestem jej przewodniczącym. Natomiast w momencie, gdy już epidemia koronawirusa w Polsce, oni na początku napisali jej karteczkę, włożyli za wycieraczki, że stanowi zagrożenie, że nie powinna mieszkać w tym mieszkaniu, ponieważ naraża ich jako sąsiadów. Za pierwszym razem to zignorowała, natomiast następnego dnia oblali farbą jej drzwi. To ją dosyć mocno dotknęło. Trochę ją zaszczuli. Ona wyprowadziła się do matki i nie chce w ogóle na ten temat rozmawiać. Więc też no, jak to się skończy, pewnie będzie wracała do tego mieszkania i chyba nie chce ją za bardzo tego rozdrapywać, ale nie za bardzo chce rozmawiać z mediami. Minęły 2 miesiące i nadal mieszka u mamy? Tak, no i cały czas na razie tam mieszka u mamy, no bo epidemia, co by nie mówić, no cały czas jest. Pewnie po tym, jak się wszystko uspokoi, jak już będzie po epidemii, to ona wróci do tego mieszkania, ale nie chce już tego roztrząsać. Gdzie się to działo? W którym mieście? To jest w Warszawie. Chcemy leczyć w Polsce! Chcemy leczyć w Polsce! Chcemy leczyć w Polsce! To jest bardzo, bardzo ciężka decyzja, żeby podjąć protest głodowy. To już jest bardzo wiele osób, które przyjechały do Warszawy do szpitala pediatrycznego. W tym momencie około 40 osób głoduje. Chcemy leczyć w Polsce. To fragmenty państwa protestu. Głodówki rezydentów sprzed 2 lat. Panie doktorze, nadal chcecie leczyć w Polsce mimo hejtu wobec was, wobec personelu medycznego, wobec też osób zakażonych? Zdecydowanie tak. Nie wyjechaliśmy, że tak powiem. Jest to przykre i trudno czasami sobie z tym poradzić. Doktor Krzysztof Hałabus. Rezydent 6 roku chirurgii ogólnej, prezes Stowarzyszenia Porozumienia Chirurgów Skarpel. Na co dzień, przynajmniej w pracy, nie pokazujemy po sobie takiej złości, zdenerwowania. Raczej jest to trochę takie przygnębienie, które nas dotyka, bo nie wiemy, jak dalej nasza praca wygląda. Martwimy się, że zabiegi zostają odkładane i co będzie dalej. Jest to duży niepokój, natomiast no, nie ma w tym jakichś wybuchów złości. Ostatnio usłyszałem od koleżanki, lekarki młodej, pani doktor chirurg, że jej mąż spotkał się z reakcją znajomych w pracy, aby przestał do niej przychodzić ze względu na to, że boją się, iż zostaną przez niego zarażeni. Pomimo tego, że pani doktor ma robione badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, są ujemne, mimo wszystko ludzie czują strach, niepokój i potrafią się właśnie w ten sposób zachować kategoryczne w stosunku do bliskiej jej osoby. I czym to się skończyło? Na razie niczym. Ten człowiek dalej pracuje. Jak się czuje pana koleżanka, doktor, której mąż no, jest szykanowany w pracy? No jest po pierwsze zaskoczona, a po drugie jest jej przykro, bo też ma wykonywane już w swoim szpitalu testy, a jednak nie spotyka się to, jak widać, z pełnym zrozumieniem. Lekarka z naszej izby chciała zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, natomiast pani, która przyjmowała dokumenty, no jakoś przypadkowo w rozmowie wyszło, że mama jest lekarzem, to nie chciała tych dokumentów przyjąć, mówiąc, że po prostu zagraża to bezpieczeństwo grupy przedszkolnej. Więc no oczywiście my żeśmy od razu zareagowali, to się udało szybko dosyć wyjaśnić, my mamy też rzecznika praw lekarza, byliśmy w kontakcie z biurem rzecznika praw obywatelskich, no bo to są już takie na granicy złamania praw obywatelskich po prostu. Więc to się udało dosyć szybko wyjaśnić. Natomiast taka sytuacja miała miejsce. Ta lekarka absolutnie nawet nie miała kontaktu z osobami, które były zakażone. Po prostu samo to, że jest lekarzem, to jakby w tej drugiej stronie, w dyrektorce tego przedszkola taką reakcję wywołało. Natomiast to są jednostkowe przypadki i najwięcej tego hejtu jest i taki w internecie. Moja znajoma lekarka z dużego miasta, z drogiego osiedla, pisała do mnie, że jej dziecko zostało przegonione przez dzieciaki z podwórka i wróciło do domu z płaczem, bo rodzice innych dzieci nie kazali im się bawić z lekarskim dzieckiem. Moja koleżanka, też lekarka, dostała polecenie od mieszkańców bloku, że psa może wyprowadzać tylko w nocy, żeby inni wyprowadzający nie musieli się z nią stykać. Jestem pielęgniarzem, specjalistą dokładnie z pielęgniarstwa ratunkowego i pracuję w Państwowym Ratownictwie Medycznym w Drawicz. Stojąc w kolejce do marketu, ktoś mnie musiał rozpoznać, bo akurat wychodziłem z samochodu. W momencie, kiedy stałem w kolejce, no to dwoje mężczyzn głośno rozmawiając na mój temat, co ten tutaj robi, niech wypiera do szpitala, cytuję. Tam jest jego miejsce, a nie roznosi zarazę. Mając 53 lata, to już człowiek umie trzymać czasami nerwy na wodzy. Mimo, że jestem dość impulsywny, no to przełknąłem ślinę, ale gdzieś tam wewnętrznie, w sercu, no było mi strasznie przykro. Robię dużo dla społeczności, w różnych akcjach biorę udział, również charytatywnych i nagle taki strzał, mówiąc brzydko, w pysk, no to niekoniecznie jest fajne, nie? Także wewnętrznie było mi przykro, czułem się potwornie oszukany, zresztą jak przyjechałem do domu, to przez chwilę tak jakoś trudno było mi się podbierać. Zadałem sobie pytanie w ogóle, po co ja to robię, tak? Najchętniej to bym to rzucił i zajął się czymś innym, bo to w takich sytuacjach to jest jedyne, co gdzieś tam do głowy przychodzi. Ludzie cwaniaczą, ci, którzy nigdy w życiu przy łóżku pacjenta nie stanęli, nie spojrzeli w oczy człowiekowi umierającemu, nie pochylą się nad człowiekiem potrzebującym pomocy bez względu na to, czy on jest ładny, czy brzydko pachnie na ulicy. To są typowi właśnie tani cwaniacy, którzy są w stanie tylko i wyłącznie krytykować, komentować, głupio od siebie nie dają nic. Także no, czułem się oszukany, no jakoś tak nieszczęśliwie potraktowany przez społeczeństwo. Rota Uliasz, słucham. Pani pracuje w Naczelnej Izbie. Współpracuję z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Uruchomiliśmy taki telefon wsparcie psychologiczne w ramach epidemii. Skąd ten hejt przeciwko medykom? Przeciwko tym, od których potem tak wiele zależy i których prosimy o pomoc, gdy zachorujemy? Ja myślę, że to jest to. Dwie rzeczy. Lęk, bo mamy mało wiedzy i już takie też zmęczenie tą sytuacją, bo mamy też poczucie, że właściwie nie wiemy, kiedy się epidemia skończy. I im mamy mniej pewności takiej kontroli nad sytuacją, tym gorzej reagujemy. No i tutaj grupa zawodowa, jaką są lekarze, pielęgniarki, niestety jest taką grupą na celowniku, powiedziałabym. Łatwo swoją lęk przekuć w złość, a potem w agresję na właśnie przedstawicieli takich zawodów. Wtedy nie myślimy logicznie. Myślę, że nikt wtedy nie zadaje sobie pytania, a co będzie, jeśli ja zachoruję, czy ktoś z moich najbliższych i będę potrzebował pomocy. No lęk przesłania wiele, a przede wszystkim logiczne działanie przesłania. No i stąd właśnie takie komentarze, takie agresja słowna, czy też nie tylko słowna, bo to różne sytuacje są opisywane w mediach i o różnych słyszałam. Też moja żona jednemu z mężczyzn, który stał za nią w kolejce, zwrócił uwagę, że ma zachować odległość i założyć maseczkę, bo to jest wymagalne. Zapytała, co się pani tak mądrze? No wiem, bo jestem pielęgniarką, także no tym bardziej ma pan autorytatywną opinię. On w tym momencie powie, że to, co pani tutaj robi, powinna pani siedzieć w szpitalu, a nie podobnie roznosić zarazę. Więc po tym moim zajściu i żony... No to po prostu przyjęliśmy zasadę, że zakupy robimy w nocy. Na całe szczęście jeden z marketów galickich, dość duży, miał 24-godzinkę tak zwaną. Sklep był pusty prawie, że to było jedyne wyjście. Psychologia tłumu rządzi się swoimi prawami. Czasami od słowa do czynów to już jest bardzo krótka droga, więc lepiej było wycofać się, zrobić zakupy wieczorem, w nocy. No i pamiętam przynajmniej dwie wypowiedzi z Francji i z Hiszpanii, gdzie również były podobne sytuacje. W Hiszpanii właśnie spalonego samochodu i właśnie pani, która też opisywała, że we Francji często właśnie taka agresja słowna, niemiłe karteczki gdzieś zostawiane również się pojawiają. Czyli z tego by trochę wynikało, że właśnie chyba bardziej emocje niż kultura tutaj działa w tej sytuacji. Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dużym zaskoczeniem dla nas była sytuacja w jednym z miast, gdzie jest dom pomocy społecznej i żaden z mieszkańców nie jest zarażony i w ogóle nie ma stwierdzonego koronawirusa, a niestety mieszkańcy tej małej miejscowości obchodzą wszystkich pracujących, bo nie dotyczy to tylko pielęgniarek, ale wszystkich pań i panów, którzy pracują w tym domu pomocy społecznej, szerokim łukiem i to są piętnowani, bo wszyscy się boją już na zapas, że być może przeniosą tego koronawirusa na inne osoby. To klaski z balkonów, domów mieszkańców całej Polski, którzy w Światowy Dzień Służby Zdrowia w ten sposób dziękowali medykom. A jak te podziękowania w rzeczywistości wyglądają? Światowy Dzień Chorego Zdrowia to był 7 kwietnia. To był początek tego ferworu walki, bo to była mobilizacja, ale później wchodziły restrykcje, obostrzenia, zniecierpliwienie, ponieważ ta sytuacja się przedłużała, no i w dalszym ciągu trwa. W związku z czym doniesienia medialne, że pielęgniarka zarażona na kwarantannie, że zaraziła innych, bo takie poszły przekazy. No w związku z czym od tych braw do obecnej sytuacji mamy hejt. Niektóre z pań czasami, no aż przykro przekazać nawet, słyszą brudasko, łajzo roznosząca zarazę. Jest to dla nas bardzo, bardzo upokarzające. Chcemy leczyć Polskę! Chcemy leczyć Polskę! Chcemy leczyć Polskę! To był reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego, Agresja strachu. I to prawie tyle w dzisiejszym wydaniu popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się, mam nadzieję, do usłyszenia w piątek najbliższy po godzinie 15. Powiedziałem prawie, bo jeszcze Grażyna Łobaszewska. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Drogi pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy.